Ja, Van der Poel kwam met zijn fiets boven zijn hoofd getild als een ware kampioen over de finish. Feyenoord leefde een week lang op het euforische gevoel Ajax te hebben vernederd. Maar vanmiddag stootte tegen de stadsgenoot Excelsior de neus tegen de realiteit. Excelsior won met 2-1. Dit is zo'n typische Feyenoordmiddag en daarom doen ze niet mee in de titelstrijd. We praten zo ook met Kiki Bertens over haar toernooizegen in Sint-Petersburg en hebben het over zeilen vanavond. En we horen hoe het met Frank de Boer is. Hij zit bij Atlanta United, maar is vastberaden om ook in Europa te slagen. Ik weet zeker als ik hier een goed iets neerzet, dat ik vanzelf weer in de picture kom bij clubs in Europa. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Ja, eindelijk. Na 3 mislukte pogingen heeft Mathieu van der Poel zijn wereldtitel veldrijden weer terug. Van der Poel bewees in Bogense in Denemarken dat hij dit seizoen veruit de beste is. Hij veegde de concurrentie op een hoop en kon in de laatste ronde zelfs al een beetje feest vieren. In first place, the winner today in Bogense. Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend. De man die dit seizoen alles wint, wordt ook eventjes wereldkampioen. Oh ja. Maar zo was het natuurlijk niet voor Mathieu van der Poel. Even terug naar eerder vandaag. Het is voor iedereen het dat hij heel graag zou winnen. Voor mij is dat niet anders. Vlak voor de start wilde hij die favoriete rol vooral niet te veel benadrukken. Op zich heb ik geen trui te verliezen. Dus. Maar ik, als je mijn seizoen bekijkt, zou het heel jammer zijn om nog eens een titel mis te lopen. Ja, dat WK-verleden inderdaad van der Poel. Hij werd bij zijn debuut in 2015 kampioen. Heerlijk, Mathieu van der Poel. Normaal. 20 jaar. Maar alle jaren daarna was hij favoriet. Maar lukte het niet. Van der Poel heeft hij dan misschien toch ook wel weer mechanische problemen gekregen. Steeds ging er iets mis. We krijgen bericht uit het veld dat Van der Poel al 4 keer lek heeft gereden. De ene keer was het materiaal pech, de andere keer een off day. Van der Poel oogt minder oppermachtig, minder superieur dan tot nu toe dit seizoen. En met die historie in het achterhoofd stond Van der Poel vanochtend op. Hij wist, gaat het vandaag niet lukken, dan kan het wel eens traumatisch worden. Trauma is veel gezegd, maar dan zal het wel in het kopje beginnen sluipen, denk ik. Ja, ja Wout van Aert, ben je klaar om Mathieu van der Poel een trauma te bezorgen vandaag? Dat is niet mijn ambitie om hier aan de start te staan. Ik wil gewoon proberen mijn vierde wereldtitel te pakken. Dus, het zal heel moeilijk zijn, maar de druk ligt sowieso bij hem. En, bij mij is er eigenlijk absoluut weinig druk. Ik heb 3 hele mooie jaren achter de rug in de regenbocht draaien. En, klinkt raar, maar ik kan ook wel eens een jaartje zonder. De boodschap is duidelijk. De druk ligt vol bij Van der Poel. And there they go! The race is on! Yes! Eerste rondje gehad, bondscoach Gerben de Knecht. Jij stond net vlak voor de start nog bij hem. Hoe was het met de spanningen? Is dat anders dan bij andere koersen? Misschien zelfs wel anders dan de vorige WK's. Was er meer druk? Ja, op het moment dat hij het hier even moet doen, is nog steeds een jonge gast. Natuurlijk voelt hij druk. Hij is ook niet gek. En Van der Poel make a high speed in the front of the race. En dan in de derde ronde slaat Van der Poel een klein gaatje. Is dit de beslissende voor Singen, Johan Lammert? Nou, dat zou goed kunnen. Volgens mij was het Toon Aerts die een fout maakte. En Mathieu profiteert daarvan. Hij is nu weggereden. Mathieu Van der Poel, final lap. En de Belgen zien hem inderdaad pas terug op het podium. Daar staat Van der Poel met een mix van blijdschap en opluchting. Ja, zeker. Het is eindelijk weer gelukt. Ja, het is toch wel heel leuk om hier terug te staan met die trui aan. De emoties verraden hoe belangrijk deze titel is voor Van der Poel. Broer David, zelf 20ste bij deze wedstrijd, weet dat als geen ander. Ja, het betekende wel heel veel voor hem. Ik zag hier net op het beeld ook dat hij wel redelijk emotioneel was. Dus dat is hij niet vaak, dus dat zegt wel iets. En om te winnen na weken en maanden te horen te krijgen dat hij eigenlijk niet kon verliezen, wat natuurlijk helemaal niet zo is, is dat wel extra mooi, denk ik. Ja, dat blijft toch een speciale wedstrijd. En het is echt wel zenuwslopend, ook de aanloper naartoe. Ja, dat weegt toch altijd wel door. En het was een enorm lange wedstrijd. De ronde leek hem maar niet af te tellen. En, ja, het was toch wel een hele opluchting om eindelijk die laatste rechte lijn in te rijden. Wat ga je zo tegen hem zeggen? Niet veel. Kom op. Ja, weet je, we zijn altijd een beetje rustig in het feest vieren. Dus ik zal wel gewoon proficiat wensen. Maar we zullen vanavond wel lekker vieren met selectie, denk ik. Mathieu van der Poel. Ja, la, la, la, la, la. Mathieu van der Poel. Ja, het is goed om dat na al die jaren bij een WK weer eens te horen. De reportage werd gemaakt door Jan Kees van der Kun. Gio Lippens, goedenavond. Ja, goedenavond, Gert. Ja, Gio, 2015, toen won hij hem. En nu dus weer. Heb jij deze middag nog een momentje twijfel gekend? Oh, zeker. Tijdens de race absoluut nog wel. Zeker in het begin van de race. Want ja, je weet gewoon hoe het de afgelopen 3 jaar is gegaan. Hè? 3 jaar geleden, toen Wout van Aert voor het eerst wereldkampioen werd in Heusden-Zolder, was er een aanvaring tussen die twee. Van Aert zette daarna door. Van der Poel liet het kopje hangen. Zoiets kan natuurlijk altijd gebeuren. Het jaar daarna waren er al die lekke banden. Dat was in Luxemburg. Ook dat kan natuurlijk gebeuren. Het blijft een mechanische sport. Hè? Dus materiaal speelt een belangrijke rol. Ja, vorig jaar was Van der Poel gewoon niet goed, maar reed hij toch ook in de eerste ronde op kop. Dus ja, ik heb tijdens de race heb ik ook nog wel momenten gehad dat ik dacht van, ik moet het nog zien of het gaat gebeuren. Tactisch briljant gespeeld? Ja, tactisch dat je het moet sterk kunnen. Gespeeld. Nou ja, kijk, het grappige is dat hij op een gegeven moment in de afloop ook zei dat het niet zijn allerbeste dag was. Dus dat de vorm nou niet helemaal geweldig was. Niet zoals bijvoorbeeld in de wedstrijden die we eerder hebben gezien bij hem. Maar hij nam wel meteen redelijk snel al het initiatief, reed toen weg. Wout van Aert kwam daarna weer terug bij hem in het wiel. Ook dat was zo'n moment waarop ik een beetje dacht van, nou, nog maar eens even zien wat er gebeurt. Hè? Want dat gebeurt niet zo vaak dat Van der Poel aanvalt en dan gepareerd wordt. Maar ja, daarna maakte Van Aert wat fouten en reed Van der Poel weg. Ja, en op het moment dat hij eenmaal 15 seconden had, toen was het voor mij eigenlijk wel duidelijk, even behoudens pech, hè, dat kan natuurlijk altijd. Maar toen was het voor mij wel duidelijk, deze voorsprong geeft hij normaal gesproken niet meer uit handen. Tactisch gewoon gereden zoals hij eigenlijk het hele seizoen al rijdt. Een jong supertalent en toch gaat hij afgelopen 3 jaar dan in het kopje zitten. Dat kan niet anders, toch? Nee, dat is ook gebeurd hoor. En hij speelde dat zelf een klein beetje weer weg voorafgaand. Dan zegt hij van nee, het is nog geen trauma. Maar stel nou voor dat ik hem dit keer niet win, dan wordt het misschien wel een trauma. Maar geloof maar dat in dat kopje absoluut speelt. En ja, dat hoor je ook in zijn omgeving, dat hij zich echt wel heel nerveus maakte voor deze wedstrijd. Zoals hij dat trouwens de afgelopen jaren ook deed. Hè. Vorig jaar werd ook wel gezegd, misschien is hij wel bezweken onder de druk. Ik bedoel, het is een enorm talent. Het is een jongen die ongelooflijk veel kan. Het spat er echt vanaf de klasse. Maar ja, zenuwen spelen natuurlijk ook een rol. Zeker op een moment, en je hoorde het net al een beetje van zijn broer, ook op een moment dat iedereen, de media, maar ook al het publiek, alle kenners, iedereen roept van ja, hij moet nu gewoon die wereldtitel gaan oprapen. Ja, dat hij dan uiteindelijk onder die druk overeind blijft, dat is eigenlijk misschien wel de knapste prestatie van vandaag. En nu is het ook gewoon definitief voorbij dat groot praten over een trauma, over een beetje het gevoel wat Sven Nys in het verleden wel had. Hè, de beste zijn van de wereld, misschien wel 10 jaar lang, maar uiteindelijk maar 2 keer wereldkampioen worden in zo'n carrière. Ja, Van der Poel heeft nu al 2 wereldtitels en heeft nog een hele tijd te gaan. Ja, dat zeg je. En tegelijkertijd is hij ambitieus. Hij is ambitieus op ieder onderdeel, zeg maar, van de wielersport. Of het nou de weg is, het mountainbiken of in het veld. Wat gaat dat betekenen voor de komende jaren als je kijkt naar het veld? Ik denk dat hij het veld nog steeds wel serieus blijft nemen. Ik hoop het tenminste ook wel, ook voor het veldrijden. Hè, want zonder Van der Poel wordt het meteen een stuk minder leuk. Hij zal misschien wel iets minder crossen gaan rijden. Dat heeft hij dit jaar ook al gedaan. Hij heeft die 2 eerste wereldbekerwedstrijden overgeslagen, waardoor hij in het klassement eigenlijk kansloos was voor de eindzege in de wereldbeker. Dat ging naar Toon Aerts dit jaar, want die was er wel bij vanaf het begin. Maar dat soort keuzes kan hij wel maken. Hij zal nu ook trouwens nog een wedstrijdje rijden na dit wereldkampioenschap. En dan is het ook gewoon afgelopen. Want dan gaat hij zich voorbereiden op die wedstrijden op de weg. Ja, hij moet doseren. Maar het grappige is, als je het met Van der Poel erover hebt van, joh, jij doet eigenlijk veel te veel en we horen eigenlijk het hele jaar lang van jou, dan zegt hij gewoon heel simpel, ik rij helemaal niet eens zoveel wedstrijden in een jaar. Het probleem is alleen, naar de buitenwacht toe, dat ik in al die wedstrijden vooraan meerijd. Of het nou in het mountainbiken is, of op de weg, of in het veld. Dus ik val altijd op. En daardoor lijkt het voor de buitenwacht net alsof ik echt het hele jaar door op volle kracht rij. En dat is helemaal niet zo. Ik neem echt wel mijn rust. Nou, als hij dat maar blijft doen, en als hij ook maar die instelling blijft houden van rustig doseren, ja, dan kan hij heel lang mee. En dan kan hij op alle 3 die terreinen, kan hij echt hele bijzondere dingen laten zien. Want het talent, nou ja, hij is Nederlands kampioen, hè, mountainbike op de weg en in het veld. Nu ook weer wereldkampioen in het veld. Ja, met dat talent kan hij inderdaad op al die 3 disciplines gewoon het allerhoogste bereiken. Ja, en dan gaat hij een aantal wegklassiekers fietsen. En daar zou hij zomaar ook toch voor in mee kunnen doen. Ja, want we hebben een heel goed voorbeeld, of hij heeft een heel goed voorbeeld. Dat is inderdaad zijn rivaal eigenlijk van de laatste jaren, Wout van Aert. Die ging vorig jaar natuurlijk ook voor het eerst echt meedoen in de voorjaarsklassiekers. Reed een geweldige Strade Bianche. Reed ook verder hele goede voorjaarsklassiekers in Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja, Van der Poel heeft dat voorbeeld voor ogen. Maar ook daar is hij heel verstandig in. Parijs-Roubaix, hè, misschien wel de koers die hem op het lijf geschreven zou zijn als crosser, die slaat hij gewoon dit jaar over. Zijn ploeg kon een wildcard krijgen van de organisatie, maar hebben dat geweigerd. Dus Van der Poel wil niet in één keer alles doen. Hij gaat wel de Ronde van Vlaanderen rijden. Hij gaat de Amstel Gold Race rijden. En gek genoeg, hè, ik verwacht nog niet eens zozeer het allermeeste van de Ronde van Vlaanderen, maar in de Amstel Gold Race. Daar zou hij met zijn kwaliteiten, met de manier waarop hij zo'n heuveltjes kan nemen in Limburg, daar zou hij misschien wel eens echt voor een stunt kunnen gaan zorgen. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel heel ver, maar ook dat heeft hij dit jaar bewezen op het Nederlands kampioenschap. Dat was ook een wedstrijd van dik boven de 200 kilometer. Ja, daar reed hij ook gewoon tot het einde mee en wint hij gewoon ook nog eens een keer de eindsprint nadat hij de hele wedstrijd gemaakt heeft. Dus hij kan het wel. En eerlijk gezegd verwacht ik op de weg echt mooie dingen van hem. En laat hem zich wat dat betreft maar spiegelen aan Wout van Aert, die het gewoon het goede voorbeeld heeft gegeven. Ja, of aan zijn pa bijvoorbeeld. Dat zou ook zo pa kunnen. Kon alles, hè? Dat weet je. Pa werd trouwens maar één keer wereldkampioen, hè? Want het werd net al nog even gezegd in het nieuws. De eerste Nederlander die twee keer wereldkampioen in het veld is geworden. En dan hebben we het over de mannen, hè? Want Marianne Vos, dat weten we ook wel, 7 keer wereldkampioen. Jij wrijft nog een beetje zout in de wonden van pa bij deze gedaan. Dankjewel. Ja, maar geweldige renner geweest. Ja, absoluut, absoluut. Alleen die ene wereldtitel, dat is toch te weinig geweest. Ja, maar op klassieker gebied heeft Mathieu nog heel veel van pa te leren. Dus dat moet hij nou maar gaan bewijzen. Zin in het voorjaar. Dankjewel, Gio Lippens. Absoluut. Eindelijk de wereldtitel voor Mathieu van der Poel. Vorige week was het groot feest in Rotterdam. 6-2 winnen van Ajax. Ja, dat betekent wat voor iedereen die ook maar iets met Feyenoord te maken heeft. Maar een week later verliest de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 2-1 van de stadgenoot Excelsior. Het verschil in één week tijd was groot. Een verschil als dag en nacht. Berghuis met de kans en Onana gaat hij erin, hij zit erin. Ja, Mesut krijgt hem terug en het is 1-1. Feyenoord, de verdedigers staan erbij, kijken ernaar. I toss and turn, I keep stressing my mind. Voorzitter Berghuis van Persie, Robin van Persie met de 4-2 voor Feyenoord. Geweldige voorzet. Madness 2 is het nu eigenlijk weer. Tegen Ajax is het nu weer heel matig. En hier komt de winnende goal van Robin van der Meer. Want Excelsior gaat winnen van Feyenoord. En het zat eraan te komen in de laatste 10-15. Ajax staat erbij en kijkt ernaar. Kan niet zo gek veel doen. En moet zien hoe Feyenoord de bal rondspeelt. En makkelijk onder geen druk van Ajax vandaan speelt. Dit is zo'n typische Feyenoordmiddag. En daarom doen ze niet mee in de titelstrijd door wedstrijden als deze. Ja, de laatste stem die u hoorde was die van Armand Afsaroglu, vanmiddag de commentator en is onze Feyenoord-watcher. Armand, goedenavond. En dat zeg ik ook tegen Jan Bavink van Opta Sports. Die heeft alle cijfers paraat. Goedenavond. Fijn dat je er bent, Jan. Armand, met jou te beginnen. Wat deed Feyenoord vandaag anders dan een week geleden? Ja, het was allemaal ietsje minder eigenlijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar duelkracht. Ze zaten bij Ajax vol in de duels. Wonnen eigenlijk alles. Heel intens spel. Zoals ze in die topwedstrijden vaak spelen. En vandaag was het dat helemaal niet. Het was een beetje vrijblijvend. Het was ook weer heel vaak tikkies breed. Van Beek naar Van der Heijden en weer naar Vermeer en dan weer naar voren. En dat deden ze tegen Ajax juist wat anders. Toen werd veel sneller ook gelijk Van Persie gezocht. Of Toornstra, die in die wedstrijd fantastisch was. Liep overal, gaf ontzettend veel, maakte heel veel kilometers. En vandaag was het allemaal net een tandje minder. En dan kan je ook gewoon tegen Excelsior in de problemen komen. Jan, wat zeggen de cijfers over het verschil met vorige week? Het verschil tussen de wedstrijd die je speelt tegen Ajax en vandaag tegen Excelsior? Nou ja, het is vaak inderdaad een cliché, maar Armand heeft helemaal gelijk. De duelkracht van Feyenoord was echt niet goed vandaag. Ze wonnen slechts 45% van de persoonlijke duels tegen Excelsior. Dat is het laagste in bijna een jaar voor Feyenoord, terwijl het tegen Ajax een stuk hoger lag. Wat je ook merkt is dat Excelsior natuurlijk veel meer ingraaft dan Ajax. Excelsior had maar 2 man gemiddeld gezien op de helft van Feyenoord staan. Terwijl Ajax er 6 had op de helft van Feyenoord. Waardoor Feyenoord ook moeite had om de ruimte te vinden tegen Excelsior. Wat dus inderdaad resulteerde in ongelooflijk veel tikjes breed. Van der Heijden op Van der Beek was ook de meest voorkomende paascombinatie in deze wedstrijd. En Feyenoord had dus wel veel meer balbezit dan Excelsior, maar creëerde daar eigenlijk heel weinig mee. Kwamen tot evenveel schoten op doel als Excelsior. Dus dat was het grote probleem. Veel balbezit, maar weinig ruimte weggegeven door Excelsior. En Feyenoord dus te weinig creativiteit om daar doorheen te spelen. Ja, en als je deze analyse maakt, die natuurlijk logisch is, hè, als we Excelsior even met respect een kleintje noemen en Ajax een grote, dat het natuurlijk zo is dat je dan de conclusie kunt trekken dat Feyenoord moeite heeft om het spel te maken als de ruimtes klein zijn, waar Ajax natuurlijk wil aanvallen. Ja. En er heel veel plek op dat veld is om vrij uit te spelen. Mm. Ja, klopt. Als je ook kijkt naar de wedstrijden die Feyenoord dit jaar of dit seizoen heeft verloren, dat is de Graafschap, Fortuna, PEC Zwolle, Excelsior en dan Ajax ook natuurlijk in de arena. Zijn het vooral de kleinere ploegen, waardoor je toch en die dus vaak ook een muur optrekken, waardoor Feyenoord het moeilijk vindt om daar doorheen te spelen. En dat zie je dus ook weer vandaag gebeuren, zeker. Ja, Arman, Toornstra van Persie, zij werden vorige week op handen gedragen en terecht beide exceptioneel. Hoe waren zij op Woudestein? Ja, ook veel minder net als de rest van het elftal. Ik vond het wel interessant, die discussie die deze week losbarst over Toornstra. Waarom die nou niet altijd speelt. Nou, dat zie je bij een wedstrijd als deze. Want Toornstra is fantastisch in grote wedstrijden. Als hij kan lopen, als hij de verbindingsspeler is, als hij heel veel energie kan geven. Maar ja, je hebt in een wedstrijd tegen een compacte tegenstander gewoon een creatieve middenvelder nodig. En dat is Toornstra niet bepaald. Dan kan hij die opening zelf ook niet vinden. Nou, zo'n wedstrijd als vandaag valt hij veel minder op. Is hij ook veel minder belangrijk voor het elftal dan hij vorige week was. Van Persie maakt dan wel weer een goal, zoals hij zo vaak doet. Dit was zijn elfde van het seizoen. Maar hij is een momentenvoetballer geworden in zijn laatste jaren. Vorige week was hij fantastisch, net als de twee wedstrijden daarvoor. Vandaag was het ietsje minder. Maar ja, dat komt ook door het spel van de rest van het elftal. Ook van Berghuis bijvoorbeeld, waar veel minder vandaan kwam vandaag. En Larsson, dan is Van Persie automatisch ook ietsje minder. Ja, we gaan het zo nog even hebben over Van Persie en Berghuis cijfermatig gezien. Eerst maar even luisteren naar Robin van Persie. Hij snapt er niks van. We hebben vorige week natuurlijk een fantastische dag gehad. En eigenlijk een hele week fantastisch gehad. De stad, iedereen was blij. We zaten in een goede sfeer, lekker getraind. Scherp getraind ook. De trainer heeft het benadrukt. Ik heb het benadrukt. Spelers hebben het aangegeven van jongens, juist nu. Juist dit soort wedstrijden extra scherp zijn. Het is besproken. Iedereen ging akkoord. Waarmee gaat dan iedereen akkoord? Gaat iedereen dan mee akkoord van de wedstrijd net zo aan te pakken als die van vorige week? Ja. Ja, ja, die hele euforie is weg? Ja, kun je wel zeggen, ja. Vanaf vorige week was natuurlijk iedereen blij. Alleen deze week is dat niet zo. Ja, er was een afspraak gemaakt, maar mensen hielden zich blijkbaar niet aan de afspraak. Dat gebeurt vaker met afspraken. Jan, als je kijkt naar de cijfers van een Robin van Persie, maar ook van Berghuis, wat valt dan op? Ja, dan valt op dat ze inderdaad moeite hadden om het spel te maken tegen Excelsior dat compact stond. Van Persie had tegen Ajax een paasnauwkeurigheid van 91%. Dat was het ene hoogste voor Van Persie dit seizoen. Dus 9 op de 10 passes kwam aan. Dat is echt hoog. Dat is heel hoog, zeker voor een spits. Omdat het vaak moeilijk is daar, weinig ruimte. Maar dat lukte hem dus goed tegen Ajax. Tegen Excelsior was dat 60%, dus een stuk lager. Had weinig afspeelmogelijkheden. En Berghuis, die echt het creatieve brein is van Feyenoord, creëerde vandaag voor het eerst in een jaar geen kans in een Eredivisie-duel. Niet één. Kwam tot 2 schoten, dat wel, maar wist dus geen enkele bal bij een teamgenoot te krijgen die daar vervolgens uit kon schieten. Sam Larsson, net ook al benoemd, was ook niet sterk. Verloor heel erg veel duels, verloor ook vaak de bal 26 keer. Dus ja, dan is het gewoon te weinig bij Feyenoord. Arman, wat is nou het probleem van Feyenoord? Je hebt al iets gezegd over het ontbreken van die echt creatieve middenvelder. Is dat de sleutel? Dat is een deel van het probleem. Je kan een paar oorzaken aandragen. Het is aangewoon een gebrek aan kwaliteit in die selectie. Want ze kunnen af en toe geweldig spelen. Dan zou je zeggen, nou, ze hebben een fantastische ploeg die zich kan meten met Ajax en PSV. Maar zo simpel is het gewoon niet. Het is niet breed genoeg. En ze missen inderdaad creatieve spelers op het middenveld. Als je die topwedstrijden ook analyseert, dan kunnen ze die alleen maar winnen op één bepaalde manier. Namelijk heel fel, heel intens, met heel veel duelkracht. Dus als het creatief moet, dan wordt het al gelijk een stukje lastiger voor Feyenoord. B vind ik ook nog wel dat ze gewoon een probleem hebben om zich op te laden voor dit soort wedstrijden. Dat lukt gewoon niet. Jan gaf net al het lijstje van clubs waar tegen Feyenoord verloor. Ook al is het lastig om het spel tegen die clubs te maken, dan nog zou het niveauverschil zo groot moeten zijn dat het Feyenoord toch zou moeten lukken om die wedstrijden te winnen. Maar het lijkt er gewoon op dat het in die selectie op de een of andere manier niet lukt om het elke week hetzelfde te brengen. En ja, dat kan eigenlijk niet. Het zit ook een rol voor de trainer natuurlijk, die het dan niet in slaagt om zijn ploeg op te laden voor dit soort wedstrijden. Maar dat is echt wel een groot probleem bij Feyenoord. Ja, de euforie was zo groot in Rotterdam. Dat noemen ze ook wel een klein beetje opportunisme. Zoals de crisis bij Ajax ook minder groot is, zou ik zeggen, afgaand op de eerste seizoenshelft. Maar zo werkt het nou eenmaal. Toch, als je dan kijkt naar de 3 uit 3. Ja, dan is van die euforie geen sprake meer. Zeker niet. En is die ook volledig misplaatst, toch? Ja, nee, ja, goed. Ik heb vorige week ook al gezegd dat ik het een beetje merkwaardig vond hoe intens die euforie was. Natuurlijk snap ik wel hoe blij iedereen in Rotterdam is als je met 6-2 van Ajax wint. Maar het is nog steeds maar één wedstrijd. Je staat nog steeds derde met een straatlengte achterstand op de nummers 1 en 2. Dus dan ja, moet die vreugde ook niet te lang duren. Dan krijgt de selectie van Feyenoord vrij een dag na die wedstrijd tegen Ajax. Ik weet niet of dat dan wel het juiste signaal is als er dan het weekend daarna een wedstrijd komt tegen een tegenstander waar tegen Feyenoord het traditioneel dus lastig heeft. Een kleinere tegenstander. Misschien moet je dat soort dingen dan ook maar niet doen. Met het risico dat we Studio Feyenoord worden genoemd, lijkt het me zinvol om ook even stil te staan bij de prestatie van Excelsior. Armand, blijf erbij. Trainer Adrie Poldervaart, goedenavond. Goedenavond. Adrie, gefeliciteerd met deze zegen. De overwinning op de grote broer. Ook al zijn de familiebanden anders dan een aantal jaar geleden. Is het op een speciale manier gevierd? Nee. Gewoon blij in de afloop analyseer. Hoop gesproken met de pers. Dat was interessant. En de jongens zijn er weggegaan. En hier moest even van genieten. Morgenavond rijden we naar Heerenveen 2 toe. Dus dat wordt een leuk ritje voor me. En dan gaat de focus op Fortuna. Dan heb je de wedstrijd tegen PEC gezien van Feyenoord. Dan heb je de wedstrijd tegen Ajax gezien van Feyenoord. Hoe begin je dan je week met je selectie? Wat bespreek je dan eigenlijk? Nou ja, je kijkt eerst naar PEC. Nou hoorde ik net allerlei statistieken en dat is best interessant. Ik weet alleen niet even het bovenzit verhaal tussen Feyenoord en PEC Zwolle. Ik weet niet of Feyenoord daar heel veel meer boven zit dan PEC Zwolle. Dat durf ik niet te zeggen. Nou, Jan Bavink, onze dataspecialist, zit direct in zijn laptop te kijken. Dus misschien komt dat antwoord zo nog. Maar het antwoord is er gelijk. Feyenoord had 61% balbezit tegen PEC Zwolle. Dus dat was iets meer dan vandaag tegen Excelsior. Maar nog steeds wel een stuk meer dus dan de tegenstander. Ja, 61. Oké. Daarom. Ik zat er eigenlijk. Wij kunnen dat bij Sierra Hego zien. Dan zie je ook. Dus, maar goed, dan kijk je aan. Dan denk je, je ziet Ajax natuurlijk op een hele andere manier druk zetten dan wij deden. Waar wij hebben de eerste 10 minuten kwartier vanuit de 9 en de 10 druk gezet op het centrum. We wilden via Van Beek op laten bouwen. Ik had gedacht als Bottekin mee fit was geweest dat hij toch voor Van Meij had gekozen. Omdat hij gewoon wat beter is aan de bal en in de opbouw. Dus we wilden uit Van Beek dwingen. Sint-Just komt veel op en speelt aan de binnenkant. Maar zo staat mooi met Bruins. En Ajax zet druk met zijn 9. Even van Dolberg en dan komt Ziyech naar binnen, waardoor Verdonk vrijkomt. En achterin dekt Mazraoui dan gelijk door op Verdonk. Waardoor je dus achterin in 1-1 komt. Nou, niet dat ze daardoor gelijk verloren. Maar dat is wel een andere manier van druk zetten. Dus wij hebben 2 lijnen van 4 en dan twee spitsen die om de beurt druk zetten. Dus daardoor zeg ik het. Voor ons is dat belangrijk dat je daardoor wat stabieler neerzet. Omdat wij ons daar goed bij voelen. Ja, dan moeten zij zelf gaan bepalen hoe ze dan daardoorheen moeten gaan spelen. Ja, dat lukt inderdaad niet heel veel mee. Nou, Adrie, je hebt een mooi tactisch inkijkje gegeven in het leven van een Excelsior-trainer. Het is echt een vak, hè, hoor ik nu. Ja, maar mensen doen. Ik weet dat je het zo niet bedoelt, maar trainer zijn is echt een vak. Ik bedoel, je gaf het net aan de euforie. Nou is het allemaal weer fantastisch. Volgende week ben ik weer een klootzak en welkom een verliezen van Fortuna. We kunnen ons wel opladen tegen Feyenoord. Wij krijgen nu hetzelfde verhaal. En Fortuna staat hoger dan ons. Ze doen beter dan wij. We zijn verder in de beker gekomen. Maar dan wordt ervan verwacht dat zij promovendus zijn. Dat wij daar eventjes Fortuna zomaar verslaan. Nee, nou, wij krijgen volgende week na een euforische uitslag als deze. Krijgen wij nu de test van hoe gaan wij dus om met het Fortuna. Nou, we hebben in ieder geval laten zien tegen Graafschap hoe dat kan. Toen was iedereen heel kritisch op ons spel. Nou, dat vond ik niet terecht. Ten eerste kwam dat mede ook door de Graafschap. 2, door de angst, want we mochten niet verliezen. En 3, zijn er genoeg wedstrijden geweest waarin we de winst hadden of hadden moeten pakken. En toen zei iedereen, ja maar Adrie is dood aanvallend. Jullie doen dit fout, jullie doen dat fout. En nou werd ineens ons voetbal bekritiseerd. Ja. Nou, we hebben vandaag weer laten zien dat niet elke wedstrijd kan je zeggen dat dus als je 1 wedstrijd slecht speelt, dat je dan de volgende wedstrijd ook maar slecht speelt. Nee. Er zijn altijd momentopnames. En het belangrijkste is het voorhouden. En dat geldt dus voor Feyenoord, maar dat geldt ook voor Excelsior en dat geldt ook voor andere clubs. Armand, jij ziet Excelsior veel dit seizoen. Het is soms wat wisselvallig, zeg ik. Want een aantal keren een voorsprong weggegeven. Het hadden zomaar 5 punten meer kunnen zijn voor Excelsior. Dan was de stand op de ranglijst ook wezenlijk anders geweest. Maar goed, al stelt niet. Moet deze ploeg zich veilig spelen? Ja, ik denk dat ze het wel kunnen. Ik heb wel dingen gezien van Excelsior dit seizoen waarvan ik denk dat ziet er echt heel goed uit. Ze hebben in Jerdy Schouten echt een hele goede middenvelder, vind ik. Die ook zo gewoon in de subtop van Nederland moeiteloos mee zou moeten kunnen draaien. Sowieso met Bruins en Kolwijk, toch? Ja, geweldig middenveld. En ik moet zeggen, ik dacht wel inderdaad die wedstrijden voor de winst op Willem II uit en Heerenveen thuis, waarbij ze die voorsprong weggaven. Die zou ze nog wel eens kunnen opbreken. Utrecht van Zoom. Maar ze hebben Utrecht, dacht ik ook, de 3-0. Maar ze hebben nu wel Elhamdoui in betere vorm dan voor de winst op. Die wordt wat fitter, heb ik het gevoel. En als Elhamdoui een beetje op dreef komt, dan kan dat echt wel het verschil zijn tussen net wel veilig, net niet veilig. Er komt over een week of twee, volgens mij, of is volgende week al een wedstrijd aan tegen Emmen. Ja, die wordt wel heel belangrijk voor Excelsior. Over 2 weken, dacht ik. Ja. Fortuna eerst en dan Emmen en dan Utrecht. Dus elke wedstrijd is belangrijk. Maar dat zijn de eerstvolgende 3 tegenstanders. En Adrie, als je kijkt naar de ranglijst en naar het rechterrijtje, het ligt allemaal zo ontzettend dicht bij elkaar dat deze overwinning, misschien vooraf door heel veel mensen niet verwacht, een cruciaal is om ook een beetje lucht te creëren, toch? Dat klopt helemaal. Kijk, PEC doet het natuurlijk fantastisch. Pakken 9 na de winterstop. De Graafschap pakken ook gewoon 6 na de winterstop. ADO wint vandaag ineens. Wint ook Groningen. Ineenvallen. Groningen die pakken volgens mij 6 punten vorige week. Ja, 6 jaar verloren van PSV natuurlijk net met 2-1 en nog een bal op de lat. En we pakken dan 2 punten, maar... Of ze winnen natuurlijk van VVV in de laatste minuut en ze schieten even die gelijkmaker erin tegen PSV. Ja, het moet soms eventjes meezitten en dan heb je net ineens een aantal punten. Dus een paar punten meer. Dus elke wedstrijd is echt cruciaal. Het zijn geen clichés, maar het is echt zo. En het is wel een hele brede... Je staat maar 6 punten van plaats 7 af of zo. Ja, je moet naar boven en naar beneden kijken. Of je mag naar boven en je moet ook naar beneden kijken. Ja, dat is een betere constatering is. En die punten hebben ze niet. Misschien morgen vandaag in de laatste moment schieten we die bal erin. Misschien dat je dan weer wat weg... dat weer een beetje levert naar elkaar. Maar ja, goed, ik heb bijvoorbeeld ook in de 4-0 nog een goal tegen bij AZ. Terwijl die al eerder hadden kunnen winnen. Dat zijn dan wel weer pijnlijke dingen. Uiteindelijk, aan het eind van het seizoen, zal het allemaal wel ongeveer terecht zijn. Toch? Ja. Nou, ik wil jou danken, Adrie Poldervaart, voor jouw reactie. Dat zeg ik ook tegen onze commentator Armand Afsaroglu. Deze is binnen in elk geval de zegen van Excelsior op Feyenoord. En dank zeg ik ook tegen Jan Bavink, die nog hier is in de studio. We gaan luisteren naar muziek. Ah, dat is Ed Sheeran, gok ik zomaar. Tenminste, ik zou verbaasd zijn als het niet zo was. En dit is het nummer Shape of You. Love isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. Ed Sheeran, dus we blijven bij de Eredivisie, de koploper. PSV houdt Ajax op 5 punten. PSV won zelf met 5-0 van Fortuna Sittard, dat driekwart wedstrijd met 10 man speelde. Bijzonder moment in Eindhoven was de 2-0 van Luc de Jong. Gakpo, de Jong dan. Ja, meesterlijk. Meesterlijk. Weet precies wat hij moet doen. Uitvoering is ook goed. En de uitvoering van collega Jan Roels was ook buitengewoon prima. Dat was namelijk de 100ste goal van Luc de Jong in het shirt van PSV. Daarna maakte hij er nog 2. Hij staat nu dus op 102. Ja, Jan Bavink is gewoon netjes blijven zitten van Opta Sports. Dat hij zijn 100ste met zijn hoofd maakt, is dat überhaupt een verrassing? Bij Luc de Jong zeker niet. 102 doelpunten gemaakt nu in totaal voor PSV. Je zei net al, 45 daarvan met zijn hoofd. Dus het kon eigenlijk niet beter. Moet wel met zijn hoofd. Ja, een beetje Peter Houtman-achtige statistieken ben ik. Ja, sinds Luc de Jong in de Eredivisie voetbalt is er niemand die ook maar in de buurt komt van zijn doelpunten aantal met zijn hoofd. Daarnaast ook heel erg veel van binnen de 16 van die 100 doelpunten van in het strafschopgebied. Dus hij is echt zo'n spits die je daar moet hebben en die dan levensgevaarlijk is. Ja, dat zegt dus ook hoe waardevol de Jong nog altijd is voor PSV. Ja, van die 102 doelpunten 58 keer de gelijkmaker of de treffer die PSV op voorsprong zette. Dus dat zijn niet alleen maar de 3-0 en de 4-0, maar echt hele belangrijke doelpunten die maakte voor PSV, zeker. Ja, we gaan het ook hebben over twee clubs die voor en na de winterstop twee verschillende gezichten tonen. Eentje positief, eentje negatief. Met dat laatste maar te beginnen. Wat is er toch aan de hand met Heracles Almelo? Na de winterstop 3 duels, 0 punten, 0 goals voor, 7 tegen. 8 van de laatste 10 duels verloren. Zie jij een verklaring? Dat is altijd moeilijk, zeker als je bij Heracles Almelo kijkt, want die hebben eigenlijk heel het seizoen al een wisselvallig seizoen. Aanvallend overleggen ze echt prima cijfers, horen ze eigenlijk bij de subtop van de Eredivisie. Verdedigend is het een stuk minder, krijgen veel schoten tegen, geven veel kansen weg. Wat vooral opvalt aan Wormoed, de trainer, is dat hij heel veel wisselt ten opzichte van de wedstrijden daarvoor. 38 wisselingen doorgevoerd, de meeste van de Eredivisie, vandaag ook weer 5. Zet ook vaak belangrijke spelers op de bank, zoals Kouas of vandaag Peterson, die topscorer is bij Heracles. Dus dat zijn wel dingen die daarin opvallen. Als je kijkt, de eerste 10 duels van Heracles Almelo, 16% van de schoten leveren een doelpunt op. De laatste 10 duels in de Eredivisie, 4%. Dat is natuurlijk een redelijke daling en daar zit ook wel wat pech bij, hoor. Maar ja, je ziet dus wel dat gewoon te wisselvallig is om echt constant te presteren. Het kan niet allemaal pech zijn, natuurlijk. Als je er dan nog een individuele speler uit mag pikken, zou je dan kiezen? Toch Christopher Peterson, die dus vandaag op de bank zit en daar misschien dat daar wat wenkbrauwen over gingen fronsen, want het is natuurlijk opvallend. Maar goed, als je kijkt naar zijn laatste 10 schoten op doel in de Eredivisie, scoorde die maar 2 keer. Zijn 10 daarvoor scoorde die 6 keer. Dus ook hij heeft een wat mindere periode. Dus misschien ook wel ergens terecht dat Wormoed hem vandaag op de bank zet. Viel in, 2 balcontacten, alle 2 op eigen helft, alle 2 balverlies. Dus ook dat was niet best. Ja, positieve uitschieter na de winterstop is juist PEC Zwolle. Voor de winterstop riep aanvoerder Bram van Polen nog dat hij helemaal klaar was met dit niet zo prettige seizoen. Nou, nu is Jaap Stam de trainer van deze ploeg en hij wint alles. Feyenoord, Heracles en vandaag dus met 4-3 van FC Utrecht. Eén vraagje ga ik erover stellen. Laten de cijfers nou ook zien dat PEC onder leiding van Jaap Stam het ook veel beter doet dan onder zijn voorganger John van het Schip. Dus los van de overwinningen. Exact, dan valt het eigenlijk best wel mee. Sommige dingen zijn wat beter, sommige dingen zijn wat slechter. Wat beter is, PEC komt vaker in de 16 van de tegenstander. Schieten ook iets vaker en scoren vooral een stuk vaker. Gemiddeld 3 doelpunten per duel onder Stam. Onder Van het Schip was dat maar 1 doelpunt per duel. Maar aan de andere kant krijgt PEC ook redelijk wat schoten tegen. Meer dan onder Van het Schip. Dus het kan ook best wel zijn dat weer wat terugslaat en dat het weer wat uitmiddelt. Maar dan moet er toch een Stam-effect zijn, tot slot. Wat opvalt, Stam, bikkelharde verdediger. PEC wint meer duels met Stam aan het roer. Ah, dat is een duidelijk antwoord. Dankjewel, Jan Bavink, voor datgene wat je vandaag weer allemaal hebt verteld over diverse ploegen in de Eredivisie. Gaan wij naar Kiki Bertens. Zij heeft revanche genomen op haar vroege uitschakeling op de Australian Open. 2 weken na haar nederlaag in de tweede ronde van dat Grand Slam toernooi heeft ze weer een WTA-toernooi gewonnen. Ik zeg weer, want het is haar 8e. In Sint-Petersburg won ze met 7-6 en 6-4 van Donna Vekic uit Kroatië. Kiki, goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat maakte jij het spannend vandaag in die eerste set? Ben je al bekomen? Ja, zeker weten. Zeker. Het is nu wel een beetje ingezakt, inderdaad. Ik denk dat ik niet heel goed aan de wedstrijd begon. En ja, mijn tegenstander wel. En dan kan het snel gaan. Ja, in de eerste set stond het dus 5-2 voor Vekic. Maar je wist terug te komen. Hoe kreeg je het voor elkaar om zo rustig te blijven? Eigenlijk had ik natuurlijk op 3-2 al even met Ray het erover gehad. Ik raakte de ballen niet heel erg lekker. Dus die zei ook tegen me, probeer gewoon naar het goede ritme op zoek te gaan. Probeer maar in je slaag te investeren. En ja, dan komt het gevoel misschien inderdaad of in de tweede set of nog eerder. En eigenlijk kon ik toch nog de eerste set gelukkig omdraaien. Ja, opeens is het er dan. Zo lijkt het in elk geval voor ons. Ja, toen ging het inderdaad een stuk beter. En dan zie je ook dat zij natuurlijk ook wat foutjes gaat maken. Dus helpt ze ook een beetje mee. Maar ja, toen kwam ik er wel steeds beter in, ja. Ze zeggen wel eens, finale spelen moet je leren. Nou heb jij er 8 van de 10 gewonnen. Helpt dat je ook in het mentale deel? Ja, zeker wel. Ja, het is natuurlijk, die ervaring heb je nu ondertussen wel. Het was natuurlijk mijn tiende finale, wat ook super mooi was. En ja, als je er een 8 weet te winnen, dan is het natuurlijk, geeft het wel een goed gevoel ook al van tevoren. Ja, waar staat deze wat jou betreft als het gaat om die 8 overwinningen voor jou tot dusver? Ik denk dat elke overwinning heeft wel iets speciaals. Deze ook zeker na toch een misschien iets wat teleurstellende trip in Australië, waar ik gewoon iets meer van had gehoopt eigenlijk. Als je dan de week daarna gelijk een titel wint. En het is mijn eerste titel zo vroeg in een seizoen. Dus het voelt heel erg goed. Ja, mensen die jou zeer nauwgezet volgen, dat las ik ook van diverse mensen op Twitter. Die zeggen, ze is misschien wel beter dan ooit. Weer heel goed uit de winter gekomen. Deel jij die mening eigenlijk? Ik hoop het wel. Ja, ik denk dat ik er zeker goed op sta. Ik voel me fysiek goed, mentaal gaat het goed. De tennis gaat de slagen ook erg goed. Dus het is gewoon een kwestie van proberen in dit ritme te blijven en proberen zo lekker door te gaan. Ja, en je hebt de achterstand op de bovenste 5, 6, 7 van de wereldranglijsten weer weten te verkleinen. Dat is los van de toernooiwinst de belangrijkste zegen? Zeker weten. Ja, het gat was natuurlijk vrij groot en dat heb ik nu iets weten te dichten inderdaad. En het gat onder mij weer iets groter weten te maken. Dus op de ranking, qua plekken schiet ik niet heel veel op, maar qua punten in ieder geval wel. Ja, wanneer is je volgende wedstrijd? We vliegen dus morgen terug naar Nederland en dan 3 dagen even thuis. En dan vertrekken wij donderdag alweer naar Doha, waar dan volgende week maandag het toernooi weer gaat beginnen. Moet je extra bagage inchecken vanwege de bokaal die je gewonnen hebt? Ja, mooie trofee inderdaad, gaat mee naar huis. Maar daar maken we graag plaats voor. Heel goed, dankjewel. En geniet van de dagen in Nederland en goede reis terug naar huis. Komt goed, dankjewel. Ja, dat was Kiki Bertens. In Miami is dit weekend de World Sailing World Cup met een aantal Nederlandse deelnemers. Opvallend duo Lopke Berghout en Afrodiet Segers. Zij deden mee in de 470-klasse. Het is vooral opvallend omdat Berghout weer op de deelnemerslijst staat. Want na 6 jaar afwezigheid deed ze dit weekend weer mee. We hebben Lopke nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Lopke, hoe is het om weer terug te zijn? Ja, ik geniet er eigenlijk enorm van. Het zeilen gaat toch niet echt uit je bloed. En dat ik hier weer mag racen en met de wereldtop mag meedoen. En dat het al gelijk zo goed gaat. Ja, dat geeft een heel goed gevoel. Ja, na de bronzen medaille in Londen in 2012 op de Olympische Spelen stopte je ermee. Ging de focus naar het moederschap. Nou, die focus op dat moederschap die is er zonder twijfel nog steeds. Toch heb jij ervoor gekozen om weer terug te keren. Waarom eigenlijk? Nou, ik heb het altijd de sport blijven volgen. We hebben zelf een sportmanagementbureau, dus we begeleiden ook heel veel atleten. Ik werd benaderd door Afrodiet omdat dat team uit elkaar ging in oktober. En ik heb daar heel bewust over nagedacht. Omdat je ook een thuissituatie hebt die je daarmee eens moet zijn. En toen ik eigenlijk alles op een rijtje zette en ik daar rust in kreeg, dacht ik, ja, dit is eigenlijk nog wel een hele mooie kans om nog een keer voor het maximaal haalbare te gaan. En een mogelijke medaille op de Spelen binnen te halen. Met een heel talentvol en inmiddels ook iemand met heel veel ervaring, Afrodite. En dat klinkt onwijs goed. Dus we zijn eigenlijk gewoon boven verwachting goed begonnen al. Ja, wat is eigenlijk moeilijker? Stoppen als topsportster of weer beginnen als topsportster? Stoppen, denk ik. Ja, ja, ik ben in november een hele goede fysieke basis gaan neerleggen. Samen met de medische staf. Ook weer in de boot gegaan. En zij is eigenlijk net als fietsen. En dat vinden Nederlanders heel goed. Dus dat ging ook gelijk. Dat gevoel was er gelijk wel weer. Maar het is wel spannend om je eerste wedstrijd weer te varen. Zeker een World Cup waar iedereen is. Er ontbreekt hier eigenlijk niemand. Dus dan ben je wel heel benieuwd hoe je dat er vanaf brengt. Maar gedurende de week ging eigenlijk de roestigheid eraf. De tactiek, mijn inzicht kwam echt heel goed terug. En we hebben hier echt hele mooie races neergezet. En best wel opvallende dingen gedaan ook. Dus ik denk dat die frisheid misschien wel ook in ons voordeel kan werken. Ja, je zegt opvallende dingen gedaan. Kun je daar zonder heel technisch te worden iets over zeggen? Ja, het veld houdt elkaar toch ook in de gaten. Je maakt bepaalde beslissingen aan de hand van de wind, maar ook wat anderen doen. Maar we hebben ook momenten echt gekozen voor ons eigen gevoel en voor iets wat wij zagen. En dat was soms heel anders dan andere teams deden. En dat pakte heel goed uit. En we worden door onze coach ook echt gestimuleerd om ons gevoel te volgen. Om soms iets meer risico te nemen. Omdat het goed voelt en je er vertrouwen in krijgt. En zo hopen we uiteindelijk beter te worden dan de rest. Ja, en dus heb je weer een doel, of hebben jullie een doel, en dat is Tokio. Want als ik dan die imposante erelijst van je langsloop, ik meen 5 wereldtitels, brons, zilver op de Olympische Spelen. Ja, dan ontbreekt er één, hè? 1 kleurtje nog. Ja, dat klopt. En dat is ook waar ik voor teruggekomen ben. Het is niet dat me een carrière mislukt was. Ik heb een prachtige erelijst en uiteindelijk een gouden dochter gekregen daarna. Ik was ook echt... heel tevreden. En ik heb het eigenlijk niet gemist 6 jaar lang. Maar topsport blijft toch in je bloed zitten. En ik vind het heel gaaf om weer ervoor te leven op dit moment. En die 1,5 jaar is voor mij ook heel behapbaar. 4 jaar lang zou voor mij, denk ik, te lang worden. En dit is echt een sprintwedstrijd tot aan de Spelen. Maar daardoor... weten we ook dat we niks kunnen laten slippen en dat alles moet kloppen. En dat voelt eigenlijk wel heel fijn. En zo vind ik het ook heel fijn om te werken. Heel gestructureerd. Heel goed weten van dit is er nodig. En niks aan toeval overlaten. Dus het voelt gewoon goed. Nou, en het is fijn dat je weer terug bent. En je hebt al goud met je dochter. Dat zei je prachtig mooi. Het Wilhelmus ontbreekt nog. En dat gaan we dan hopelijk horen voor jou in Tokio in 2020. Dankjewel, Lopke Berghout. Ja, de bekerfinale in het ijshockey ging vanavond tussen Den Haag en Nijmegen. IJshockey bekerfinale. Den Haag titelverdediger, Nijmegen terug van weg geweest. De ploeg in vorm. En dat beloofde dus een spannend potje te worden in Den Haag. En dan werd het ook een bijdrage van Matthijs Westraten. Het is een uitverkochte Uithof hier in Den Haag. 2600 mensen. En dat in een land waar we toch niet echt kunnen spreken van een ijshockeycultuur. Ik denk een spannende wedstrijd. Ja? 5-3. Voor? Den Haag. Den Haag? Dat is gedurfd. Ze hebben 3 keer verloren, toch? Ja, maar 4 keer op rij al de beker gewonnen. Ja. Dus ik denk dat ze beter om kunnen gaan met de wedstrijd. Ja, en het feit dat het hier in Den Haag is, maakt dat nog verschil uit? Ik denk het wel. Ja. Tuurlijk. Ja. Thuis publiek erachter. Komt helemaal goed. Nijmegen gaat winnen. Dat zegt u wel heel zelfverzekerd. Ja, tuurlijk. Ja. Maar waar maakt u dat het op? Ze hebben al 3 keer van Den Haag gewonnen natuurlijk. Ja, ze gaan weer winnen. Ze zijn gewoon beter. Ja? Ja. Heijs, Den Haag tegen de Devils uit Nijmegen dus. En de coach van die laatste, Alexander Jacobs, hij staat daar hoor. Nog redelijk ontspannen voor de wedstrijd. Alexander, hoe is het eigenlijk met de spanning? Ja, bij mij goed. Ja, ik wil een hoop meegemaakt, dus... Ja, hier word ik niet zo warm of koud van. Nee? Nee, ja, terwijl de bekerfinale is toch een van die zeldzame hoogtepunten, hè, in zo'n jaar. Ja, maar goed, als je het nodig hebt meegemaakt, dan leer je daar wel mee omgaan. Die druk is er, het is al eventjes geleden voor Nijmegen. Ja, het is 10 jaar geleden en ja, goed. Mooi moment. Ja, dat is geweldig en de club bestaat dit jaar ook 50 jaar. Dus ja, na 10 jaar geleden is de club ook failliet gegaan en nu... ja, kun je weer als club voor een prijs gaan spelen. Dus dat is een mooie bekroning voor de mensen die de afgelopen jaren achter de schermen keihard hebben gewerkt om er weer een selectie neer te zetten die om de prijzen mee kan doen. Dus ja, voor de club en voor die mensen is het natuurlijk een prachtig moment. Ja, Nijmegen komt hier toch echt als favoriet hoor. Al 3 keer troffen ze elkaar eerder, 2 keer in de beker. Heijs en Nijmegen. 1 keer in de competitie ook. En alle 3 keren ging de overwinning naar Nijmegen. Dus ja, Chris Heimers, coach van Den Haag. Jullie zijn niet echt de favoriet vandaag, hè? Nou, ik denk zeker dat wij niet de favoriet zijn. We hebben nu 3 keer tegen Nijmegen gespeeld. We hebben 3 keer verloren. Het is wel zo, en ik heb het net ook gezegd, dat wij het hele seizoen nog niet compleet zijn geweest. Wij hebben echt te maken gehad met een veelvoud aan blessures. En op het moment dat je dan een wedstrijd niet wint, en dat benoem je, en ook al ben je, heb je feitelijk gezien gewoon gelijk, wordt het vaak gezien als een excuus. Maar het is, we zijn vandaag compleet. En we hebben een hartstikke goed team. Dat heeft Nijmegen ook. Ik wil me ook niet helemaal in de underdog-positie plaatsen. Maar ik denk dat Nijmegen hier iets van favoriet is. Ja. Ondertussen vult de Uithof zich meer en meer. 2600 toeschouwers zijn bijna compleet. De geur van popcorn. Meer zoete geur. De spanning stijgt. Wat volgt is een knotsgekke finale met werkelijk waar alles erop en eraan. De eerste periode is voor Den Haag. 2-0 staat. Maar Nijmegen herpakt zich. In de tweede periode wordt de stand gelijk getrokken. En dan lijkt Den Haag in de derde periode toch aan het langste eind te trekken. Alleen Van Bentum. De captain lijkt de matchwinner te gaan worden. Maar 10 seconden voor tijd gebeurt er dit. Nijmegen komt alsnog langzij. En dus is er een verlenging. En die verlenging is net 1 minuut oud als het pleit beslecht wordt. Dit is wat er gebeurt. Aan het einde van de verlenging. Nijmegen alsnog de beker. Ja, ik denk dat dit een geweldige wedstrijd is voor sowieso het Nederlandse ijshockey. De matchwinner heet trouwens Jeffrey Melisand. En laat die nou vorig jaar nog voor Den Haag spelen. Ja, inderdaad, oude club inderdaad. Vorig jaar stond ik aan de andere zijde. En ja, kijk, het is nou mijn eigen oude club natuurlijk. Maar ja, tegen elke club voelt het lekker. En ik heb geen haatgevoelens naar hun. Dus extra lekker is die dat betreft niet. Ik vind het is gewoon een lekker doelpunt en waarmee je club een prijs bezorgt. Dus dat wordt vanavond heel laat, in late uurtjes. Conclusie, deze finale was een affiche voor de sport? Ik denk het wel. Ik denk dat je niet mooier kan krijgen. Ja, alles zit erin. Een paar goede checks, mooie goals. Ja, scoreverloop perfect. Dus ja, perfect. Gefeliciteerd. Dank je wel. Proost. Proost. Mooi, gaan we van het ijshockey terug naar het voetbal. Na 4 landstitels bij Ajax leek Frank de Boer klaar voor het grote werk in een van de topcompetities in Europa. Maar het ging mis bij Inter in Italië en bij Crystal Palace in Engeland. En toen bleef het even stil, tot een paar weken terug. De Boer tekende een contract bij de Amerikaanse kampioen Atlanta United. Die club is nu in voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen en de Boer heeft het prima naar zijn zin. Ik verlangde wel naar een bepaalde rust in ieder geval. Dat je niet continu... Ja, de hele structuur van de club bijna op je schouders krijgt. En hier staat gewoon een heel vast beleid, structuur. Dus ik kan me eigenlijk alleen maar concentreren op het voetbal. En dat is toch wel eens lekker. Het was anders dan bij Crystal Palace en Inter. Ja, zeker. En is dat de les die jij hebt geleerd van die twee? Ja, dat ik eigenlijk meer had moeten focussen op het voetbal waar ik echt invloed op had. En die andere dingen. Bij Inter heb je natuurlijk ook nog 5e kolonne. Je hebt zoveel invloeden. Crystal Palace is natuurlijk ietsje minder, want het is gewoon een kleinere club natuurlijk. Maar dan nog, was echt degradatie natuurlijk. Maar bij Inter hadden ze natuurlijk al een hele tijd niks gewonnen. En ze wilden gewoon prestaties zien. En ja, dan komt er zoveel bij kijken. En ja, je had het gevoel dat je na 4 maanden, dat je al 6 jaar bezig was. En was je kapot? Je was echt kapot, ja. Kapot, ja. Echt kapot. Is die ambitie om een top club in Europa te gaan trainen. Is hij nu in de koelkast gezet met deze stap? Nou, ik weet zeker als ik hier presteer dat ik vanzelf ook weer in de kijker kom bij andere clubs. En zeker ook in Europa. Je ziet het aan Tata Martinez. Nou, die gaat naar Mexico als bondscoach. Nou, dat doen ze echt niet als je geen goede coach bent. En, want Mexico is echt een heel groot voetballand. En daar zitten ze hier natuurlijk continu tegenaan te boksen. Omdat die altijd de Champions League winnen met Amerika of andere Tigres. Of wat voor club het ook zijn. Dus nee hoor, daar ben ik helemaal niet bang voor. Ik weet zeker als ik hier een goed iets neerzet, dat ik vanzelf weer in de picture kom bij clubs in Europa. Nou zit je in Amerika. En Amerika heeft een heel andere sportcultuur dan Europa of Nederland. Ja. Wat merk je daarvan? Moet je wennen? Nee, wat ik wennen. Kijk, is hier de mentaliteit en vooral die mix zeg maar, van Amerikanen en Zuid-Amerikanen. Dat maakt het denk ik hartstikke goed. Die Zuid-Amerikanen, ja, wat ik zou horen, als ze in de rust 1-0 achter staan. Ja, dan vergaat de wereld bijna. En dan moet ten koste van alles. Ze zitten te schreeuwen in de kleedkamer. En die Amerikanen zijn wat ja, meer Nederlands, wat nuchterder. Oké, we hebben dan een goal tegen gehad, maar we zijn beter. Hè. Als we zo blijven voetballen, dan gaan we deze wedstrijd nog winnen. En als ze twee wedstrijden achter elkaar verliezen, dan vergaat de wereld helemaal. Dus dat hebben ze vorig jaar bijna niet gehad. Of misschien helemaal niet gehad. Dus ja, dat is ook een uitdaging. We gaan er niet vanuit dat we gaan verliezen. Maar het zou zomaar een keer kunnen. Hoe gaan ze daarmee om natuurlijk? Maar nou, super Amerikaans is de Super Bowl. Ja. Twee weken van tevoren zijn ze daar al mee bezig. Elke dag zie je gewoon... En dan zie je ook gewoon de spelers van de Rams en de New England Patriots. Die zie je dus gewoon... Die kwamen aan en volgens mij dezelfde dag zag ik ze bij het stadion. En dan zitten ze gewoon met elkaar, zeg maar, de twee quarterbacks zitten dan te praten. Allemaal. En het wordt continu, het wordt allemaal geregisseerd, zeg maar, hoe dat allemaal gaat. En dat is wel heel anders. Straks in het stadion bij ons, wij moeten door de lounge, de spelers moeten door de lounge, waar ze eten gewoon, mensen sponsoren. En dan, ja, dan een beetje handje klap en dan ga je door die lounge en dan ga je het veld op. Nou, dat kun je bij ons dus niet voorstellen. De camera komt in de kleedkamer allemaal. En je mag zelf kiezen of je zeg maar, de camera kwartier na de wedstrijd de kleedkamer laat inkomen. Of direct na het fluitsignaal, dat soort dingen. Dat zei Frank de Boer tegen collega Kees Jonkind. De Super Bowl dus, daar gaat heel Amerika en ook delen van de rest van de wereld goed voor zitten. Over anderhalf uur is het tijd voor editie 53. New England Patriots tegen Los Angeles Rams in Atlanta dus. En voor de Patriots de vierde keer in 5 jaar dat ze die American Football Finale mogen spelen. En dat danken ze vooral aan Tom Brady. De man met nummer 12, ook wel the greatest of all times genoemd. Speelt zijn 9e Super Bowl, hoopt hem voor de 6e keer te winnen. Inmiddels 41 jaar, schijnt $44 miljoen per jaar te verdienen. Dat is los van sponsorcontracten. Plakt er gewoon nog een seizoen aan vast. Maar wie weet gaat hij winnen. En als u vooral geïnteresseerd bent in de halftime show, dan hoop ik maar dat u fan bent van Maroon 5. Ik heb nog twee korte berichtjes. Zit atlete Nadine Broersen niet mee. Ze is bij de NK Indoor in Apeldoorn geblesseerd geraakt aan haar hamstring. Mist de EK Meerkamp in Glasgow over een maand. En het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gevonden in het kanaal. Dat melden Britse media. Tot zover deze uitzending van NOS Langs de Lijn. Zometeen het Oog op Morgen, gepresenteerd door Mieke van der Wij. Fijne avond nog en wel rustig voor straks. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Je hebt een uitdaging.